Men nå over til noe helt annet. Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Nei! Beklager, det blir nok null poeng det. Riktig svar skulle vært ja.